राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 13 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम साथ में लाए थे एकदम सच्ची बात है। कुछ नहीं साथ में लाए, लाएगा तो बोलोगा हम ये देख रहा है, आए जब कुछ देख रहा है नहीं, जाओगे तो क्या ले जाओगे, कुछ नहीं ले जा सकते, तो लाए नहीं ले जा सकते नहीं, तो अपनी क्या हुई, अपनी नहीं हुई, ना साथ में लाए ना साथ में ले जाते, तो फिर हमारा क्या हुआ, हमारे तो है नहीं, हम बड़े मान लेते हैं कि हमारी है, पर हमारी तो नहीं हुई, हमारे तो है साथ भाग लाते और जाते और साथ ले जाते, तो लाया नहीं ले जाए नहीं, तो फिर हमारी कैसे हुई, जिसमें संयोग होता है जिसमें वियोग होता है, संयोग वियोग जिसका होता है वो जिसकी अपनी नहीं होती, वो अपनी वो है जो अपना साथ में रहती है, और संयोग नहीं होता तो वियोग भी नहीं होता, पहले से ही साथ में है, सदैव साथ में रहेगा, वो हमारा है, वो हमारा परमात्मा ही है, और कोई हमारे साथ चीज नहीं, तो हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये ठीक बात है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, तो हमारी चीज उसको कहे हमारी है, हमारी है ही नहीं, वो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है, जो चीज हमारी नहीं वो हमारे लिए कैसे हो सकती है, हमारे लिए भी कुछ भी नहीं, तो फिर लोगों में मुंह पुत्र में एक दूसरे को अपनी मानते हैं, अपने अपनी मुक्ति करते नहीं, अपना कल्याण कर सकते नहीं, अपने परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, तो क्या फायदा, तो अपने नहीं है, कोई चीज भी अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, प्राप्त है वो अपनी नहीं है, तो अप्राप्त हमारी कैसे हो जाएगी, अप्राप्त उसी जाति की है जिस जाति की प्राप्त उसी है, प्राप्त वस्तु हमारी नहीं, तो प्राप्त हो जाए नहीं वो हमारी कैसे हो जाएगी, वो भी हमारी नहीं होगी, तो हमारी तो कोई चीज है नहीं, मानते हैं हमारी हमारे में है तो नहीं, है तो नहीं हमारी, तो हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तब है ना हमारे हमारे हो, और किसी के साथ कुछ भी संबंध हमारा नहीं है, किसी वस्तु का संबंध भी नहीं है, क्योंकि संबंध यहाँ जन्म लेने के बाद कई दिनों महीना वर्षों के बाद ये माँ है ये भाई है ये पिता है ऐसा माना है, ऐसा वो भाई साथ में रहता नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, और मेरे किसी साथ कोई संबंध नहीं है, मेरे केवल भगवान है, ये चार बात है, केवल भगवान मेरे हैं, वो पहले से साथ में है, वियोग होता ही नहीं, किसी लोक में चले जाए नरकों में चले जाए तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, वो तो अंतर्यामी है, इस वास्ते भगवान हमारे साथ है, तो भगवान तो हमारे रहे, भगवान के सिवा है मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, ये बात सत्य सिद्ध हो गई, प्रकृति की जितनी चीजें है वो हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है, क्योंकि नाशवान चीज अविनाशी क्या निहाल करेगी। आपका स्वरूप अविनाशी है, कई शरीर धारण किए, कोई शरीर साथ में रहा नहीं, तो अब ये शरीर कैसे रह जाएगा? ये शरीर साथ रहेगा नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। सबसे संबंध रहित हो गए, सबसे संबंध रहित हो गए, तो भगवान का संबंध स्वतः हो जाएगा आपसे आप ही। और भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, ममई वांशो जीव लोक है जीव भूत सनातन, मेरा अंश है, ममय वंश केवल मेरा है। जैसे शरीर है वो पिता का अंश भी है, माँ का अंश भी है, जो केवल परमात्मा का अंश है, प्रकृति साथ में नहीं है। ममय वंश मेरा ही अंश केवल, तो अपना तो भगवान ही हुए और कोई अपनी हुई ही नहीं, अपनी है ही नहीं दूसरी चीज कोई सिवाय भगवान के। तो भगवान के सिवाय अपने कुछ है ही नहीं, तो किसी से प्रेम करे, किसी से संबंध जोड़े, संबंध कुछ भी नहीं किसी के साथ में, संबंध केवल एक भगवान के साथ है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो इस विषय संबंध अपना है और किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है। और हमारा चाहिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। मवे वांशो जीव लोक है जीव लोक में अविनाशी, जीव को अभिभाष हो भगवान का अंश है जीव, इस वजह से भगवान का अंश हुआ और अविनाशी हुआ। और जो जीव अविनाशी चेतन हुआ, जो जड़ हुए चीजें और निर्विकार हुए, चेतन हमारा मल नहीं, कोई विकार नहीं है और आनंद आनंद है। तो ये आनंद आनंद है, ये हमारा है, वो क्या है? वो भगवान है, सदा आनंद रहने वाला चेतना मल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा सुख आनंद स्वरूप है, तो उसका आनंद है, उसका अंश है, वो भी आनंद स्वरूप है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि और अविनाशी और भगवान का अंश, पांच बात है, भगवान का अंश, चेतन अमल सहज सुख राशि और भगवान का अंश, भगवान का अंश चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हुआ परमात्मा अंश। तो कोई चीज हमारी नहीं, हमारे ही नहीं, हमारे काम आवेगी नहीं, क्योंकि शरीर में हमारी कहते हो तो हमारी चीज मिलने पर कमी रहती नहीं। जैसे बालक माँ के लिए रोता है तो माँ मिले पहले उपचुल नहीं होता, अरे माँ मिल जाती है तो खुश हो जाता है, पैसे चली जाती, तो अपनी चीज मिलेगी तो चुप हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, फिर और मिले ऐसा नहीं रहेगी। तो ऐसे परमात्मा है, सदा साथ में रहने वाले, कभी जिसका भी योग नहीं होता वो हमारे है, दूसरी चीज हमारी है नहीं। क्यों? जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज हमारी होती ही नहीं। ये खास बात है, खास मिलने और बिछड़ने वाले है, सब मिलने और बिछड़ने वाले, ये हमारा नहीं है, मिलने बिछड़ने वाले है, ये हमारी चीज नहीं है, मिलने बिछड़ने वाले है, सब नष्ट होने वाले, हमारे केवल भगवान है, वो हमारे है। तो केवल भगवान हमारे भक्त हो गए, किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तब ज्ञानी हो गए, और कुछ भी नहीं चाहिए तो योगी हो गए, और हमारा कुछ भी नहीं है तो धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा और ज्ञानी, धर्मात्मा और योगी और ज्ञानी और भक्त, चार बात हो गई। हमारा कुछ नहीं है, ये धर्मात्मा है। स्वधर्म है पर धर्मो भया वह, धर्म का कर्तव्य कर्म वो धर्म रहा, स्वधर्म रहा, योग रहा और ज्ञान रहा और भक्त रहा, चार बात रही, चार बात पूरी पूरी हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चारों सही, कोई चीज किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। कमी रहती वो भगवान होता ही नहीं, भगवान सदा ही पूर्ण है, सदा ही, कभी अपूर्ण हुए ही नहीं, अपूर्ण हो गई नहीं, अपूर्ण हो सकते ही नहीं, तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए और किसी से कुछ भी संबंध हमारा नहीं है, तो असंगता होगी। असंग वो संसार मात्र है, प्रकृति मात्र है, प्रकृति के संबंध भी छेद है, तो भगवान और प्रकृति दो है, तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तो केवल भगवान के हैं, ये भक्त हो गए, सबसे असंग हो गए, ज्ञानी हो गए, और किसी से कुछ लेना नहीं है तो योगी हो गए, हमारे कुछ है ही नहीं तो धर्मात्मा हो गए। ये स्वाभाविक हो जाएंगे, स्वाभाविक स्वतः ही बिना उद्योग किए, इसमें कुछ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, केवल केवल जानने लगा, केवल समझ लेना है, समझ ले मात्र से धर्मात्मा हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। कब होगा जब इन बातों को अपराध नहीं मानेंगे, तब ये मेरे कुछ चाहिए और कुछ मेरा है, तो प्राप्त में ममता, अप्राप्त में कामना और संबंध में कुछ संबंध माना, वो संबंध होता छोड़ दे, संज्ञा नहीं हो जाएंगे, और भगवान के साथ संबंध है, भक्त हो जाएंगे, फिर पूर्णता है। हमारे किसी कोई नहीं है, कोई नहीं सोती मान लीजिए, हमारे तो केवल एक भगवान है। इस बात से मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरी माया है प्रकृति, प्रकृति पुरुष विद्यादि भाव भी, दोनों प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष तो अपना आप खुद हो और अपना प्रकृति अपनी है नहीं, हम साथ रहते नहीं, ये क्षण भंगुर शरीर तो नित्य निरंतर बदलता रहता है, सिवाय बदलने के और कुछ तो है ही नहीं। प्रकृति मात्र की चीज है, निरंतर बदलती है, जागृति में बदलती है, स्वप्न में बदलती है, सुषुप्ति में बदलती है, समाधि में बदलती है, समाधि में विथान होता है, ये सब से बदलता ही है, बदलने वाले न बदलने वाले के साथ है नहीं। और स्वयं आप अकेले रहते हो, 84 लाख जोड़ी में आप अकेले रहे, अब साथ में रहने वाला कोई शरीर नहीं रहा, तो कोई शरीर साथ में रहेगा नहीं, साथ में केवल भगवान रहेंगे, तो केवल भगवान ही मेरे है और कोई चीज हमारी है नहीं, ना साथ में रहने वाली है, कोई चीज हमारे साथ में रहेगी नहीं, तो फिर हमारा क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं है। परमात्मा हमारे हैं, वे हमारे हैं, और जो कोई चीज हमारी नहीं है, कुछ भी हमारी नहीं है तो मुक्ति होगी। किसी चीज से संबंध रखे तभी तो बंधन होता है, असंगो अयम पुरुष, असंग है ये, असंग किसी के साथ साथ संबंध नहीं है, असंग है बिना संबंध का, किसी बिना कोई संबंध नहीं, तो ये असली स्वरूप है। असली स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो कृतकृत्य हो गए, ज्ञात गातव्य हो गए, और भगत हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य भगवान से होता है, कृतकृत्य भगवान, कृतकृत्य होता कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य ज्ञात गातव्य है, तो कर्म योग से कृत कृत्य है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य है, तीनों तीनों योग से प्राप्त होता है। फिर बाकी उसे अमर रहता ही नहीं, अमर है ही नहीं, तो क्या हमारा तो यही है। ये झूठा जो रहने वाला है हमारा संबंध रहेगा नहीं, जिसका संयोग और वियोग होता है वो हमारी चीज होती ही नहीं। हमारी चीज तो वो है जो वियोग जिसका हो ही नहीं कभी, वो हमारी है जो ऐसे परमात्मा है। परमात्मा से वियोग नहीं होता क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह है, जहां भक्त है वहां भी भगवान पूरे के पूरे है, वो पूर्ण के पूर्ण है। तो पूर्ण परमात्मा अपना से अपना है, शिवाय परमात्मा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष दो है, तो पुरुष तो परमात्मा हुए, उसके हम हुए, उसके अंश की जो प्राप्ति है वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, और वह भगवान की प्राप्ति है वो है भक्ति की प्राप्ति। भक्ति की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति, और करना है जो सेवा, ये संसार की करनी सेवा। जो हमारे पास जो कुछ है, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये सब संसार की है, ये संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हम चेतन है, ये जड़ है, ये नाश होते हैं। गहरी नींद में कोई साथ भी नहीं रहता, और सुख रहता है तो आप सुख रहेंगे, सुखम आस्वाप संभव सुबह सोया, कोई बात याद ही नहीं थी, कुछ भी कहती स्मृति भी नहीं है, तो सबसे रहित हो गए। परमात्मा है वो हमारे है, वो कभी हमारे भी छूते नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान की भक्ति कर दो भगवान साथ में, ये हमारे साथ में भगवान है। श्या भगवान है और कोई हमारी चीज नहीं। कामना और ममता, ममता कामना और संग है, तीन है। ममता मतलब कर्मयोग से, कर्मयोग में जो कर्म कर्म है वो धर्म हुआ, और उसमें योग हुआ समता नाम योग हुआ, और उसके बाद में योग से समता आ जाएगी। तो कर्मयोग ज्ञान योग से समता बांध हो गया, और प्राप्त होना प्राप्त है भगवान से, तो भगवान को अपना होना है, प्राप्त प्राप्त भी हो गया। तो कर्त कर्तव्य भी बोला वो कृत कृत्य हो गया, और ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया, अब कुछ बाकी नहीं ना, ये पूर्ण बात है। सदा के लिए शांति, खूब आनंद ही आनंद है, स्वाद ही बात है। प्रकृति का संबंध है, ये संबंध छोड़ना है बस, और ये जितने विकार है सब प्रकृति अंश में है, स्वयं में कोई विकार है ही नहीं, ना उत्पत्ति होती ना विनाश होता है, ना जड़ता है उसमें, ना बल है, और शायद सुखराशि है, सुखाप शुद्ध आनंद है, सत्य स्वाभाविक ही संयोग दर्शन होता है, संयोग वियोग होता है, शत्रुदाय संयोग है, वियोग मित्र मप्य हो, उभय और दुख दायित्व है, को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु मित्र भी आए, शत्रु है मिलता है दुख देता है, और मित्र विसुरता है दुख देता है, और बैरी है वो बिछुड़ता है तो सुख देता है, मिलता है तो दुख देता है, तो बैरी में और मित्र में क्या फर्क आया? मित्र होता है वो मिलने में सुख देता है, सुख देता है, और बिछुड़ने में दुख देता है, और शत्रु होता है मिलने में दुख देता है, बिजने में सुख देता है, कोई भेद शत्रु मेरे भेद नहीं है। एक तरफ उसके सुख है, एक तरफ उसके सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ दुख है। पहले पीछे बात है, पहले सुख होता है संयोग में और पीछे दुख होता है, वो मित्र होता है। और पहले दुख देता है और पीछे योग माना देता है, वो मित्र तो मित्र होता है। मित्र ये वियोग में दुख है, उसे संयोग में दुख है। शत्रुदायित संयोग है, वियोग है, मित्र व्यप्य हो दो भयो और दुखदायित को भेद है, शत्रु मित्र हो भेद उसने एक ही चीज है। दोनों सुखदायी है, दोनों दुखदायी। वियोग तो वियोग में दुखदायी शत्रु मित्र है वो वियोग में दुखदायी, शत्रु है वो संयोग में दुखदायी, शत्रु वियोग में सुखदायी और संयोग में दुखदायी। तो पहले पीछे आती पता है, जैसे रात्रि होती है कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष की रात्रि में भी सब घड़िया घड़ी जाए तो केवल फर्क इतना ही है कि वह में चंद्रमा बढ़ता है, इनमें चंद्रमा घटता है, इतना ही फर्क है। प्रकाश और अंधेरे में कोई फर्क है ही नहीं, और थोड़ा प्रकाश पे दूसरा तीसरा चौथा ये प्रकाश बढ़ता है, उसमें अंधेरा बढ़ता है। संपूर्ण घड़े आधो रहे प्रकाश है तो दोनों प्रकार बरोबर रही है, बरोबर ही प्रकाश है, बरोबर ही अंधेरा है। तो कृष्ण पक्ष कहलाता है, वो शुक्ल पक्ष है, वो अंधेरा पहले है, पहले वो पीछे वो घड़िया में देखा तो कोई फर्क नहीं है। इस तरह से संसार में सुख देने वाला दुख देने वाला दोनों एक समान ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।